Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 9 lutego. Minęła godzina 8, pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Sportowcy już na miejscu. Za kilka godzin rozpoczynają się zimowe igrzyska w Pjongczangu. Minister spraw zagranicznych deklaruje, że strona polska pracuje nad dobrą interpretacją przepisów ustawy o IPN-ie. Milion złotych kaucji wpłacił senator Kogut, podejrzewany przez prokuraturę o korupcję. 2925 sportowców z 92 państw będzie walczyć o medale zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Ceremonia otwarcia w południe naszego czasu. Uczestnicy olimpiady będą rywalizować w 15 dyscyplinach i 102 konkurencjach. To o 4 konkurencje więcej niż 4 lata wcześniej w Soczi. Po raz pierwszy w historii zostaną rozegrane takie konkurencje jak curling par mieszanych czy bieg masowy w łyżwiarstwie szybkim. Strefa kibice zimowych igrzysk olimpijskich już działa w Wiśle. Na miejscowym rynku wyrosło prawdziwe miasteczko olimpijskie. Atrakcji nie zabraknie. Nie zapewnia Łukasz Bielski z Urzędu Miejskiego. Uatrakcyjni pobyt turystom i też mieszkańcom, żeby mogli wspólnie pokibicować naszym polskim sportowcom walczącym o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Na wielkim telebimie będziemy mogli wspólnie oglądać, co się tam dzieje, dopingować. Sporo atrakcji, hokej, curling, strzelnica laserowa, biatlonowa, będzie lodowisko. Strefa kibica będzie czynna do 25 lutego, a wstęp do niej jest wolny. W igrzyskach w Pjongczangu startuje 62 zawodników z Polski. Już jutro zobaczymy w akcji naszych skoczków narciarskich. Minister spraw zagranicznych mówi w radiowej jedynce, że strona polska pracuje nad dobrą interpretacją przepisów ustawy o IPN-ie, która będzie do przyjęcia przez stronę izraelską. Nowela wprowadza kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Prezydent podpisał nowelizację, ale odesłał kilka jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem ministra Jacka Czaputowicza Polska jest poddana obecnie presji międzynarodowej. Z naszej perspektywy tutaj trwa pewien nacisk pewnie na społeczności międzynarodowej poprzez artykuły, poprzez demonstracje na władze w Polsce, czy w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny. Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji, tłumaczy, że chodzi o obronę dobrego imienia Polski. Izraelskie władze protestują, bo uważają, że zapisy ustawy są fałszowaniem historii. Wczoraj około 100 osób ze wspólnoty żydowskiej protestowało przed polską ambasadą w Rzymie. Przed polską placówkę dyplomatyczną przynieśli transparenty. Sprawiedliwi Polacy wstydziliby się. Historii się nie zmienia. I gdzie jest Auschwitz? W spotkaniu w ambasadzie wzięła udział m.in. przewodnicząca rzymskiej gminy żydowskiej Ruth Durengello. Polscy dyplomaci uspokajali obawy gości. Zapewnili, że Polska pamięta o Holokauście, a ustawa w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie badań historycznych i publicznej dyskusji o tragedii Żydów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Protest przeciwko nowelizacji ustawy o IPN-ie odbył się też przed polską ambasadą w Tel Awiwie. Izraelski dziennik Mariv zamieścił w internecie film, który miał zostać nagrany w czasie demonstracji. Widać na nim grupę osób w podeszłym wieku w białych czapkach z izraelskimi flagami i transparentami. Według izraelskich mediów protestujący to członkowie jednego ze stowarzyszeń ocalałych z Holokaustu z miasta Haifa. W czasie protestu mieli krzyczeć w stronę polskich dyplomatów, tu cytat, powinniście się wstydzić. Według polskiego MSZ padały też hasła przypisujące Polsce współodpowiedzialność za Holokaust. Szef biura prasowego MSZ Artur Lampart mówi, że protest był pokojowy i nie spowodował ani szkód, ani większych zakłóceń w pracy ambasady w Tel Awiwie. Część tych osób przez pomyłkę znalazła się na terenie parkingu, który jest przy ambasadzie i po prośbach pracowników ambasady opuściła teren parkingu. No i cały protest zakończył się po około 50 minutach. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ambasador Rzeczpospolitej w Berlinie otrzymał list od przewodniczącego Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Józef Schauster wyraża w nim zaniepokojenie nowelizacją ustawy o IPN-ie. Ambasador zapewnił, że w odpowiedzi na list wyjaśni wszelkie wątpliwości. Milion złotych poręczenia majątkowego wpłacono za senatora Stanisława Koguta. Niezależnie od tego sąd rozpatrzy zażalenie obrony na środki zapobiegawcze zastosowane wobec polityka, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski. Prokurator nadał jemu bieg i sąd będzie procedował w tym przedmiocie, niezależnie od tej wpłaty, którą dokonał senator. Prokuratura zastosowała wobec Koguta dwa środki zapobiegawcze, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. W zażaleniu obrona kwestionuje m.in. wysokość kaucji. Senator Stanisław Kogut usłyszał 3 zarzuty korupcyjne, nie przyznał się do winy. Po południu początek zimowych ferii w 5 kolejnych województwach. Wypoczynek rozpoczynają uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, którzy 2-tygodniową przerwę w nauce mają jako ostatni w kraju. Następna przerwa w nauce z okazji świąt wielkanocnych potrwa od 29 marca do 3 kwietnia. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. I wracamy do sportu. Krzysztof Łoniewski znowu w studiu. Panie Krzysiu, od słuchacza taka sugestia, gdy pan miał kontakt z tymi Norwegami, co mają tyle tych jaj, to słuchacz pisze, że powinni robić sękacze, bo na jednego sękacza idzie 60 jaj, więc to by się ekonomicznie opłaciło. To przekażemy Tomkowi Gorazdowskiego, on jest blisko Norwegów, to przekaże te informacje o sękaczach. W kwalifikacjach dobrze zobaczymy, co gdy przyjdzie walczyć o medale. Nasi skoczkowie w rozgrzewce przed olimpijskim konkursem na skoczni normalnej dostali się do niego w komplecie i niemal z przytupem. Kamil Stoch był drugi, Dawid Kubacki, mimo że lądował pół metra dalej, trzeci, i wytłumaczy, dlaczego znalazł się nie przed, lecz za Stochem. Troszeczkę kulało lądowanie. Nie do końca dobrze sobie doszedłem do tego lądowania i były takie delikatne problemy, przez to też niższe noty. No ale to jest jednostkowy przypadek, tym się nie przejmuję. W pierwszej dziesiątce zameldował się jeszcze Stefan Hula, był dziewiąty. Maciej Kot zajął 11 miejsce. Kwalifikacje wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Pierwszy konkurs olimpijski jutro od 13.30 naszego czasu. To w Pjongczangu, a w Madrycie pod dachem znów cieszyliśmy się z udanego występu naszych lekkoatletów. Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów. Jego czas to minuta 46 sekund i 53 setne. Na drugiej pozycji meeting ukończyli Piotr Lisek w skoku o tyczce. Pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 80 centymetrów oraz Michał Haratyk w konkursie pchnięcia kulą. Jego wynik to 20 metrów i 96 centymetrów. Z nosem na kwintę wracają tymczasem Stalina nasze tenisistki. Przegrały w Pucharze Federacji 1-2 z Łotyszkami, ale oddajmy, że Magdalena Fręch i Magdalinet nie miały łatwego zadania w grach singlowych. Pierwsza przegrała z rozpoznawalną Anastazją Sewastową, druga z najlepszą w ubiegłorocznym French Open Jeleną Ostapienko. Starczą z Bułgarii wrócą z kolei siatkarki Chemika Police. 3-2 pokonały w Lidze Mistrzyń Marice Płowdiw. Niestety przegrały nasze hokej na trawie 3-4 z Holenderkami w halowych Mistrzostwach Świata w Berlinie. Kończymy piłką. Kibice Barcelony budzą się w dobrych nastrojach. Ich pupile w rewanżowym meczu półfinałowym w Pucharze Króla 2-0 wygrali na wyjeździe z Walencją po golach Coutinho i Rakiticia i zameldowali się w finale tych rozgrywek. O trofeum zagrają z Sewillą. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. We wschodniej połowie kraju chmury, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami śnieg. Na pozostałym obszarze małe zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Temperatura maksymalna Olsztyn minus 2, Suwałki minus 1, Bydgoszcz i Zakopane podobnie, w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 0, Szczecin, Poznań, Warszawa, Lublin plus 1, w Zielonej Górze i Wrocławiu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego do wybranych telewizorów dodajemy głośnik Bluetooth o wartości do 999 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tło w autobusie, a mnie znów łapie kaszel. To takie krępujące, gdy dopada mnie w kinie. Cały dom przez mój kaszel spać nie może. Kaszel przeszkadza tobie i innym? Pomóc może ci syrop Mucosolvan. Sprawia, że znika zalegająca wydzielina i podrażnienie gardła, a wraz z nimi znika kaszel. Wybierz Mucosolvan. Więcej niż lek na kaszel. Mucosolvan 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli z zaburzeniem wydzielania oraz utrudnieniem transportu śluzu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksol lub na substancje pomocnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze. Dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT. Do tego bezpłatny 3-letni pakiet serwisowy Jaguar Care i komplet oryginalnych kół zimowych z rabatem 50%. Szczegóły na jaguar.pl. W Play specjalnie na walentynki abonament w duecie już za 50 zł za osobę, a w nim dla każdego HTC Uplay z czytnikiem linii papilarnych w najlepszej cenie na rynku. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Gdzie ty mnie przywiozłaś? Po prezenty. Prezenty?

dysponuje swoimi pieniędzmi, tylko musiał pan się porozumieć z premierem Morawieckim. Oczywiście, że tak, ale przypominam, że rezydenci postulowali 2023 rok, już na końcu, już nie wspomnę o 6,8 PKB, a po długich analizach zarówno z ministrem finansów, jak i z panem premierem, analizując jeszcze raz sytuację budżetową, ustaliliśmy, no, że w związku z tym, że dla pana premiera Mateusza Morawieckiego jest to priorytet, to jeszcze możemy troszkę przyspieszyć. Troszkę, to znaczy 16 miliardów złotych. To jest ogromna suma dla budżetu. Żeby porozumienie było skuteczne, Rada Ministrów musi przyjąć stosowne akty prawne. W porozumieniu jest napisane, że pan ten, no nie wiem czy najważniejszy, ale ten istotny z punktu widzenia realizacji obietnic czy też ustaleń finansowych, to musi pan ten projekt Radzie przedłożyć Ministrów. Za 3 miesiące najpóźniej. Tak. Może być wcześniej? W porozumieniu jest napisane, że ja muszę przedłożyć Radzie Ministrów. Ja nie mogę zmusić do niczego, ani obiecywać, co zrobi Rada Ministrów oczywiście, aczkolwiek ten projekt, to porozumienie jest skonsultowane z panem premierem. W związku z tym rozumiem, że Rada Ministrów takie porozumienie, taką ustawę, która będzie regulowała wzrost nakładów na PKB, na zdrowie z PKB, przyjmie i przedstawi parlamentowi do dalszych prac. I pan to ma zrobić w ciągu 3 miesięcy, to przedłożenie, tak? Tak. A kiedy to będzie? Może pan już ma przygotowane i złoży pan w tej ustawie miesiąc? Chciałbym również uregulować kwestię płac dla specjalistów, o których wspominamy tutaj w porozumieniu. Te 6750 zł w podstawie. W związku z tym ta ustawa musi obejmować parę punktów. No, zwykle ustawa jest procedowana dosyć szybko. Termin 3-miesięczny do przedstawienia Radzie Ministrów to jest bardzo szybki termin, dlatego że jeszcze muszą być konsultacje międzyresortowe, konsultacje społeczne. To trwa. A gwarancją, że Rada Ministrów się zajmie tym wszystkim bez zbędnej zwłoki, no i przyjmie te ustalenia oraz przekaże Sejmowi, jest co? Słowo premiera Morawieckiego, czy coś pan jeszcze? Pan premier doskonale zna treść porozumienia. Przedstawiałem to porozumienie panu premierowi. W związku z tym, zresztą przedstawiałem również pani minister Czerwińskiej założenia tego porozumienia. W związku z tym jestem przekonany, że bez zbędnej zwłoki Rada Ministrów ten projekt przyjmie. Konieczna będzie nowelizacja budżetu? Konieczna będzie nowelizacja budżetu? Pewnie tak. Czy poprawy sytuacji pacjentów, bo mam nadzieję, że ona nastąpi, należy spodziewać się w tych dziedzinach, gdzie teraz jest najgorzej, czyli tam, w tych miejscach, gdzie lekarze korzystali z tej możliwości, by wypowiedzieć klauzulę opt-out, czy to będzie, nie wiem, od razu, czy też w dalszej kolejności dotyczyło także innych grup pacjentów, innych miejsc? Pytanie, co oznacza tam, gdzie było najgorzej, bo akurat tam, nigdzie gdzie były najdłuższe kolejki, nie oznacza obszarów, w których było najwięcej wypowiadanych klauzuli opt-out. Tam, gdzie były najdłuższe kolejki, czyli już sztandarowa operacja stawu biodrowego i zaćmy, tam kolejki już się zaczęły zmniejszać. Tak, ja nie pytam teraz o kolegi, ale pytam o te szpitale, gdzie nawet było zalecenie, aby jeden lekarz, mówiąc w cudzysłowie, obsługiwał różne oddziały szpitalne. Takiego zalecenia nigdy nie było. Nigdy nie było? To było procedowane zarządzenie, które ja wstrzymałem. Aha. Czyli w ogóle nie było takich miejsc, gdzie była sytuacja krytyczna, panie ministrze? Nie, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Dobrze, to mówmy teraz o tych miejscach, gdzie była sytuacja krytyczna i czy po podpisaniu tego porozumienia sytuacji krytycznej nie będzie tam, wczoraj, nie była. Wczoraj wysłał mi SMS-a jeden z dyrektorów warszawskich szpitali, gdzie wczoraj po podpisaniu porozumienia wszyscy rezydenci podpisali klauzulę opt-out zgodnie z apelem kolegów, przedstawicieli swoich. Więc już tak szybko? Już tak szybko. A skrócenie kolejek? W jakich dziedzinach? W których najwięcej ich jest. I tak jak wspomniałem, najwięcej kolejek było zaćma i operacja stawu biodrowego, to zaczynamy skracać. Dużo kolejek jest do specjalisty i tutaj bardzo istotne nakłady pójdą na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz zachęty uelastycznienie czasu pracy. To są te ruchy, które można zrobić bardzo szybko, a z drugiej strony, jeśli zmniejszymy biurokrację, zwiększymy kadrę, poprzez odciążenie kolegów z pracy biurokratycznej, to będą mieli też więcej czasu dla tych pacjentów, przez to mogą przyjąć więcej pacjentów. Panie mistrze, pan mówi, że już wczoraj w niektórych szpitalach lekarze zaczęli podpisywać te klauzule opt-out. W jednym takiego dostałem, taką dostałem informację, no właśnie, ale... o innych trudno mi powiedzieć, na pewno będą spływały teraz te informacje. Ale jeżeli nie będzie takiego odzewu, jakiego pan się spodziewa, jakiego spodziewają się protestujący rezydenci, którzy zobowiązali się, że wezwą, zresztą już to wczoraj zrobili, swoich kolegów do tego, by wracali do pracy w większym wymiarze godzin, to jaki jest plan B? Lekarze z zagranicy? No ja jestem przekonany, że spora część kolegów, która podpisywała wypowiadanie klauzuli opt-out na apel, w odpowiedzi na apel kierownictwa protestu, wróci do tej pracy i na to liczę oczywiście. Wiadomo, że musimy docelowo i tak zwiększyć liczbę kadr lekarskich. Zagranica nie jest i ściąganie kolegów z zagranicy nie jest odpowiedzią. To są procedury długotrwałe nostryfikacji dyplomu, uznania praw, które mogą dawać uprawnienia do wykonywania zawodu. To jest skomplikowana i długa zwiększenie procedura. Zwiększenie liczby studentów medycyny to też nie jest odpowiedzią, ponieważ przecież wiadomo, jak długie jest kształcenie studenta medycyny. Zanim zostanie lekarzem, to upływa 6 lat, prawda? Zanim staje się absolwentem, plus jeszcze zdobywa szlify. Ale o tym czasie, kiedy kończą studia, też musimy myśleć, w związku z tym zwiększenie liczby studentów, a z drugiej strony odbiurokratyzowanie, które też można stosunkowo szybko zrobić, myślę, że zachęci część lekarzy, która teraz wyjeżdżała poza granicę Polski do pracy, zachęci do pozostania w systemie. Część również kolegów, która nie pracowała w systemie publicznym, dzięki tym zachętom, które tutaj dajemy, może pozostać w systemie publicznym. A jeśli chodzi o zwiększenie liczby studentów, czy pan przewiduje, że będą tworzone nowe wydziały lekarskie na tych uczelniach, które do tej pory tych wydziałów nie miały, czy też będzie więcej studentów na istniejących wydziałach lekarskich? Pierwszym kierunkiem jest zwiększenie liczby studentów na istniejących wydziałach lekarskich, bo jak wiemy, otwarcie nowego wydziału lekarskiego to są ogromne inwestycje finansowe, zbudowanie całej infrastruktury, ale takie też ruchy są. Wiemy, że UKSW przygotowuje się do otwarcia wydziału lekarskiego wspólnie z instytutami, wspólnie z kliniką Gemelli. Myślę, że to jest dobry kierunek. Tutaj największym kłopotem i największym niebezpieczeństwem jest zachowanie doskonałej jakości, bardzo dbać. Że już były takie, ja nie będę teraz wymieniać miasta, ale był taki jeden drobny falstart, ale zostawmy to, panie ministrze. Czyli są pieniądze na to, by było więcej studentów? Są pieniądze, czy będą? W tym roku mamy 2 miliardy 160 milionów więcej pieniędzy na ochronę zdrowia. One powinny być również, będą wykorzystane między innymi do tego, żeby kształcić więcej, nie tylko lekarzy, ale przypominam, że pielęgniarki są równie ważne, jak nieważniejsze w kwestii demografii zawodu. Panie ministrze, nie wiem, czy kto to zaproponował, ten element porozumienia, by lekarze, którzy odbywają szkolenie w systemie rezydentury, specjalizację, dostawali więcej pieniędzy, jeśli zobowiążą się, że w najbliższych 5 latach po tej rezydenturze co najmniej 2 lata pozostaną w pracy w kraju. Wszystkie punkty negocjowaliśmy wspólnie i to jest wyraz odpowiedzialności kolegów. Bo to nie jest wygórowane żądanie. No z jednej strony nie jest wygórowane żądanie, ale czy tego typu żądanie gdziekolwiek indziej znajduje się w innych zawodach? No nie, ale z kolei wicepremier Gowin poddał pod rozwagę takie myślenie, żeby może lekarze w ogóle byli zobowiązani do pozostania w kraju, zważywszy na to, że studia medyczne są bardzo drogie, a jeśli nie, to żeby za te studia zwracali, przynajmniej częściowo. Jak na razie mamy konstytucję, która gwarantuje darmowe studia wyższe. Jak ale zmienimy konstytucję, możemy rozmawiać nad zmianą konstytucji. No tak, ale na razie jest obowiązująca ta konstytucja, daje ona gwarancję darmowego studiowania wszystkim, w tym lekarzom. No dobrze, a panu się takie myślenie podoba? Taki kierunek, żeby właśnie pomyśleć o tym, żeby może zwracać? A ilu informatyków wyjeżdża z kraju? Czyli nie. Pan mówi takiemu myśleniu nie. Ja uważam, że albo rozwiązania powinny obowiązywać wszystkich, albo nikogo. A o co chodzi z punktem, który dotyczy ochrony lekarzy, to znaczy traktowaniu ich jak funkcjonariusze? Chodzi o to, że lekarze często na SOR-ach, na izbach przyjęć, zresztą, ale na oddziałach również spotykają się z ogromną agresją osób, które są pod wpływem alkoholu, są pod wpływem środków, albo po prostu są bardzo wzburzone i zdenerwowane i zdarzają się pobicia, zdarzają się szarpania, zdarzają się sytuacje, kiedy lekarz czuje się zagrożony. Jest on tam formalnie, oficjalnie pełni funkcję takie jak właściwie funkcjonariusz publiczny i zresztą ta ochrona dotyczy ratowników w systemie ratownictwa medycznego. Wydaje się, że mogłaby być poszerzona na personel medyczny, dlatego że to da pewną stabilizację, da poczucie bezpieczeństwa. To chodzi wyłącznie o ochronę prawną. Tak, oczywiście. Panie ministrze, dlaczego właściwie... Ja wiem, że pan nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale pan realizuje program, można tak powiedzieć, oczywiście, prawda? Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. No więc właśnie chciałam zapytać, dlaczego nastąpiła rezygnacja albo odsunięcie w czasie pomysłu, który był jednym z bardzo ważnych pomysłów w odniesieniu do ochrony zdrowia, by zlikwidować NFZ? Dlatego myślę, że NFZ zaczął działać lepiej, zaczął działać bardziej sprawnie, zaczął się reformować sam i te pieniądze, którymi NFZ dysponuje, zaczęły być wydawane znacznie bardziej racjonalnie. Lepsza jest współpraca obecnie pomiędzy NFZ-em i to słyszę od kolegów lekarzy, od kolegów dyrektorów szpitali. Ta współpraca i właśnie dialog pomiędzy płatnikiem a podmiotami realizującymi świadczenia w tej chwili jest bardzo dobra. Czyli może ten pomysł należy zarzucić. Dlatego pan prezes w przysusze, pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że w tej kadencji pewno nie likwidujemy NFZ. Ale jak to tak świetnie będzie działać, to znaczy coraz lepiej, to może w ogóle pomysł likwidacji NFZ-u nie był taki dobry. Może wystarczyło poprawić pracę. Przyglądamy się temu. Myślę, że tutaj koalicja rządząca będzie ewaluowała działalność NFZ-u i zdecyduje, co dalej z NFZ-em, co dalej z finansami na służbę zdrowia, w jaki sposób one będą przekazywane po zakończeniu tej kadencji. To kiedy następne spotkania z lekarzami w sprawach służby zdrowia różnych? Jak najszybciej. Ja z młodymi kolegami podpisałem porozumienie wczoraj, ale gratulując im dobrych rozmów, powiedziałem: koledzy, to jest początek, my dopiero zaczęliśmy. Zapraszam ich, zapraszam wszystkich innych i lekarzy, i inne grupy medyczne do tego, żeby jak najszybciej zacząć rozmawiać, jak najszybciej zacząć konkretne ustawy, konkretne reformy, które usprawnią ten system. I to nie chodzi o rozmowy tylko o pieniądzach? Nie, bo te rozmowy w ogóle nie były tylko o pieniądzach. Zresztą, jak widać z kształtu porozumienia i z moich rozmów na przykład z pielęgniarkami położonymi, ratownikami, z diagnostami, naprawdę nie chodzi tym grupom tylko o pieniądze, choć taki może być przekaz medialny, naprawdę chodzi im też o proste rzeczy, które usprawnią ich pracę i pozwolą im pracować spokojnie. Dziękuję bardzo. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład laptop Acer Intel Core i5, grafika GeForce za 2999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie.

podstawą wszelkiej pracy zarobkowej ma być umowa o pracę, a umowę zlecenia czy umowę o dzieło będzie mógł podpisać tylko ktoś, kto ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. To też zaproponowano 3 nowe umowy. Po pierwsze, umowa dorywcza może być zawarta maksymalnie na 30 dni w roku. Kolejny rodzaj umowy nieetatowej ma dotyczyć pracy sezonowej. Trzeci obejmie osoby do 26 roku życia i po 60 roku. Do końca marca projekt będzie gotowy i przekazany rządowi. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają nowe połączenie do Danii. Od 2 lipca przewoźnik będzie latał do Billund, miasteczka Lego. Rejsy będą się odbywać od poniedziałku do piątku 2 razy dziennie, w soboty i niedzielę. Do dyspozycji pasażerów będzie 1 rejs w ciągu dnia. Tymczasem Warszawę i Budapeszt może połączyć kolej dużych prędkości. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał wczoraj na ten temat z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier. Taki projekt mógłby być zrealizowany za kilkanaście lat, uważa prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Kolejny wyciek pesymistycznej analizy w sprawie Brexitu. Do brytyjskich mediów przedostał się rządowy raport. Jego autorzy szacują m.in., że wyjście z Unii Europejskiej na północnym wschodzie Anglii oznaczałoby wzrost PKB niższy o 16% na przestrzeni 15 lat. To największa strata w zestawieniu. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Temperatura. Kompletnie nie wiem, dlaczego taki zestaw miejscowości. Może Państwo odgadną. Lutek koło Olsztynka minus 1, Luta koło Kielc, Lutnia koło Konina i Lutomia Dolna, a także Lutomia Górna koło Świdnicy, Lutorysz koło Rzeszowa, Lutostan koło Zambrowa, wszędzie tam 0. Lutówka i Lutkówka druga koło Mszczonowa, Lute Doły koło Janowa Lubelskiego, Lututów koło Wielunia, tam plus 1. Ale z kolei w Lutyni koło Wrocławia, w Lutolu suchym i w Lutolu mokrym, koło Świebodzina, tam plus 2. Za granicą Lutwina w Estonii minus 4. We Francji Lutange plus 4. Luton w Wielkiej Brytanii plus 5 stopni. Lutimba w Tanzanii 22. Mimo, że podobna nazwa, ale jaka zupełnie inna temperatura. Lutetia w Brazylii 33, Lutambebo w RPA 34 i wreszcie na Filipinach Lutajan 36. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A teraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji pociąg się toczy. Jacek Budyń-Szymkiewicz, Joanna Zabłocka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozil i Budyń Julka Tuwima. Zakusiło to tańca. Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl Zagadkowa Osiecka w niedzielę 11 lutego od 9 do 11. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Tylko teraz w Biedronce muzyczne walentynki. Płyty CD w cenie 19,99. Mad Dusk, Jessie Ware, Jaromir Nohawica, La La Land, Dalida, Tori Amos, Chris DeBerg i wiele innych. Muzyczne walentynki już w Biedronce. Oferta ważna od 5 do 18 lutego 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz usłyszymy piosenkę dnia, którą jest utwór Jak Bonnie and Clyde. Anita Lipnicka z udziałem Tomka Makowieckiego. Wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie and Clyde. Chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Piosenka dnia, a teraz gości dnia, bo właściwie goście, bo dwóch przyszło. Czasem przychodzi jeden, a czasem dwóch. Dzisiaj jest dwóch. Piotr Bukartyk to jest jeden i Krzysztof Kawałko to jest też jeden, tylko drugi. Dzień dobry. Chociaż alfabetycznie też dobrze powiedziałem. Dobrze. No to śpieszymy się. Tak. To powiem tak, pół piosenki napisałem, ale żeby wyglądało, że to jest jakaś całość, to taki dałem tytuł. Pół piosenki o żelaznym wilku. Napisałem ją tylko w połowie, bo przeważyły względy towarzysko-artystyczno-spożywcze i nie dałem rady napisać więcej. To jest piosenka dla dzieci? Ona jest w zasadzie trochę dla dzieci, na pewno dla kogoś młodszego. To jest ballada, która mówi o niemożności komunikacji międzypokoleniowej, może tak bym to ujął. I spróbujemy, no, tak. Dobra? No bolesna ona jest, wiem, gdzieś tam. Ale tak. No już trudno. W przyszłym tygodniu może napiszę drugą część, jeśli będzie sens, zobaczymy. Zaraz spróbuję. Nie musisz pokazywać mi, gdzie masz to. A ja tłumaczyć dłużej nie mam sił. Jakie to ważne, by mieć własny paszport. A kiedy słyszę, przecież zawsze był. Przez rzeczy, które sobie przypominam. Mało brakuje, żebym znów się wściekł. Ale przepraszam, dobra moja wina. Tak pewnie znać o sobie daje wiek. A nam szkoda słów. Lecz zanim zdążysz z nudów paść, lepiej polej znów. I może stracisz letnie chwilkę. To dawaj, no to zdrów. Daj jeszcze jedną nudną baśń. Daj jeszcze jedną nudną baśń. Daj jeszcze jedną nudną baśń. O żelaznym wilku, da się tyle napisać. Ja nie wiem, może pan dopisze coś więcej, ale niech pan się zastanowi nad sobą, bo pan, proszę pana, należy do pokolenia odchodzącego, schyłkowego i pana utyskiwanie dla młodych, prężnych, patrzących jasnym wzrokiem w przyszłość ludzi jest goryczą niepotrzebną, bo jest dobrze. No ja wiem i właśnie dlatego z takim żalem stwierdzam, stary, że taki jest niepotrzebny już zupełnie, tak. Prawda? Pan jest... też tak czuje, że w zasadzie... Ja to już w ogóle, wie pan. No. To pociągajmy się z godnością w stronę cmentarza. Nie, to już niech pan się sam zajmie tym, bo mnie akurat cmentarz nie interesuje tak od razu. Ale trzeba mieć pogląd optymistyczny, proszę pana. Ja starałem się zawrzeć, ale może nie wyszło. Piotr Bukarty, Krzysztof Kałko, szczęśliwie nie śpiewa, tylko ładnie grał, ale też trzeba, panie Krzysiu, uważać, żeby nie dołączać do tych szyłkowych. Tak w garść się wziąć bardziej. No, dobrze. To życzę, uwaga, sardonicznie panom życzę miłego dnia. The moon eclipses the sun. Yeah. golden age. Loose change, bank notes, they're the things I need the most. That smile, it's worthwhile, singing me a perfect lullaby. Yeah. I got the top down, turn around, moving out, getting out of town, and a teraz, proszę Państwa, jak zwykle o tej porze czas na podróż. Marcin Pośpiech, Łukasz Karusta zabiorą nas w świat, ale wysoko w góry. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś kierunek Ameryka Południowa. Ale nie będziemy wygrzewać się na plażach czy przedzierać się przez dżunglę. Wyruszamy w Andy. Z nami w studiu Rafał Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, gdzie byłeś i dlaczego, bo to dlaczego jest ważne. Byłem w Argentynie, żeby wspiąć się na najwyższą na świecie górę z dziurką, czyli na najwyższy wulkan, jaki istnieje na Ziemi, w Andach Środkowych. Ma prawie 7000 metrów i nazywa się Nevado Ojos del Salado. I zależało mi bardzo na tym, żeby wejść na niego w 2017 roku, ponieważ równo 80 lat wcześniej, jako pierwsi ludzie na świecie, weszli na ten wulkan Polacy. Pan Wojsznis i Szczepański. Udało się? Nie, nie udało. No właśnie, zaczniemy od tego, że się nie udało. Nie udało nam się, ponieważ mieliśmy bardzo poważną awarię sprzętu. Ta awaria sprzętu mogła nas kosztować życie. Myśmy jednego dnia zrobili bardzo duże przewyższenie, bo z 4300 metrów dostaliśmy się na 5600. Na 5600 jest już mniej niż połowa tlenu, jaki jest na takiej wysokości jak Warszawa. Okazało się, że nasz super nowoczesny palnik do gotowania ma za mało tlenu i nie gotuje. Dla nas sytuacja była podbramkowa, bo to jest historia o tym, kiedy wracać. Z jednej strony jest presja tego, że sponsorzy oczekują, że wejdziemy. Rodziny oczekują, że wejdziemy. Hejterzy liczą na to, że nie wejdziemy. Spędziliśmy mnóstwo czasu nad mapami, nad przygotowaniami, nad wymyśleniem tego wszystkiego i nagle pół roku przygotowań jest przekreślonych jedną taką decyzją w namiocie, że nie jesteśmy w stanie stopić żadnej wody do picia i że z każdą godziną będziemy coraz mniej przytomni, będziemy się coraz bardziej odwadniali i nasze decyzje będą coraz mniej racjonalne. Właśnie, trochę zaczęliśmy od końca, że się nie udało. Ale opowiedz jeszcze o samym początku. Nasza ekspedycja chciała pokazać świat taki, jak on wyglądał za czasów pierwszych pionierów. Wyprawa akurat na tą górę stwarzała nam taką możliwość. Dlaczego? Dlatego, że na Nevado Ojos del Salado można wejść od strony chilijskiej i tam jest pełna cywilizacja. Wjeżdża się autem terenowym na 5500, jest małe schronisko, posterunek policji, no i w ciągu tam doby czy dwóch się wchodzi na szczyt. Natomiast wyprawa od strony Argentyny to jest konieczność przedostania się przez całą Argentynę do ostatniej miejscowości, która jest przed górami, do fantastycznego miasteczka, które się nazywa Fiambala. W miasteczku trzeba iść do pana Johnsona Reynoso i to jest miejscowy człowiek, który może wszystko. Jest w stanie załatwić muły, transport, jeepa, jedzenie, jakiekolwiek wsparcie, jest w stanie zorganizować akcję ratowniczą. On nam znalazł Indian, gaucho, którzy podjęli z nami karawanę i zaczęli z nami iść do góry. Fantastyczne było to, że tam nie ma telefonii komórkowej, nie ma żadnych dróg, a całe wyposażenie tego gaucho, koc alpaki, pod którym spał, poncho, okucia, siodło i strzemiona, to wszystko wygląda dokładnie tak, jak za tych pierwszych pionierów 80 lat temu. A powiedz, jak z pogodą tam? Tam było sucho i gorąco? Było bardzo sucho i było bardzo gorąco, ale jest jednocześnie lodowaty wiatr. I teraz tak, kiedy przez chwilę nie wieje, mamy w słońcu plus 35, ale za chwilę zaczyna wiać wiatr i mamy minus 8. Myśmy wyglądali dosyć dziwnie, ponieważ mieliśmy kapelusze z dużym rondem od słońca, na uszach opaski z windstopperu, żeby sobie nie odmrozić uszu. I przy okazji nie opalić. Zabójcze są te różnice temperatur w tym samym czasie, bo to nie jest tak, że w dzień mamy gorąco, a w nocy jest zimno i można się ubrać. Znaczy jest gorąco i w momencie, kiedy zaczyna wiać wiatr, on dodatkowo wysusza skórę i dodatkowo się trzeba szybko ubierać. Będziesz wracał na Nevado Ojos del Salado? Wydaje mi się, że nie. Ale nie kusi mimo wszystko, że byliście już tak blisko? Wiesz co, ja już jestem gdzie indziej. Bardziej niż na wejściu na szczyt zależało mi na zobaczeniu tego znikającego świata. Tych gaucho, tych ich zwyczajów, tego układania całego sprzętu wieczorem, przywalania tego kamieniami płaskimi. Zobaczenie, jak oni podkuwają konia kawałkiem kamienia albo jakimś takim małym młotkiem, czy jak sami plotą rzemienie albo arkany, nagle jestem w Muzeum Etnografii. Możliwość sfotografowania i zobaczenia tego, co widzieli ci Polacy na własne oczy, wydawało mi się o wiele bardziej kuszącą alternatywą niż odejście od strony Chile. I to się w 100% udało. To się w 100% udało. Rafał Król, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Audycja podróżna. Jeszcze garść informacji ze świata podróży. Kapsztad, najstarsze, jedno z największych miast Afryki Południowej, zmaga się z największą od stulecia suszą. Władze nakazały mieszkańcom 4-milionowej metropolii, by codzienny prysznic nie trwał dłużej niż 90 sekund, a użycie toalet ograniczyć do koniecznego minimum. Tajlandia wprowadza zakaz palenia i porzucania niedopałków na swoich plażach. Jednocześnie władze wyznaczyły specjalne miejsca poza plażami, na których palić można. Turyści, którzy zakaz złamią, muszą liczyć się z karą ponad 3000 dolarów, a nawet rokiem więzienia. Przez pierwszych kilka miesięcy obowiązywania prawa w okresie przejściowym, jak mówią władze, turyści będą tylko upominani. Chicago najbardziej ekscytującym miastem na świecie w rankingu Time Out City Life Index. Eksperci docenili liczne restauracje i bary, a także przyjazną atmosferę i zaplecze kulturalne metropolii. Na drugim miejscu notowania znalazło się Porto, które po raz pierwszy uwzględniono w zestawieniu. Na trzecim Nowy Jork, jedno z najchętniej odwiedzanych miast świata. Chociaż jak pokazują badania, 34% Nowojorczyków nie przepada za turystami. I to wszystko na dziś. Łukasz Karusta, Marcin Pośpiech, do usłyszenia. No i kończymy audycję. Pożegnam się słowami poety Janka. Za chwilę 9:00, biurko ktoś posprząta, by w niedzielę, jak się ułoży, nowe płyty na nim położyć. Dziękuję Państwu za wszystko w imieniu całej naszej ekipy. Darka Piarego, Halinki Wachowicz, Anny Regulski swoim własnym i rzeczywiście, jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując 55-calowy telewizor Sony za 3099 zł, oszczędzasz 200 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG za 4599 zł, oszczędzasz 400 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Yeah.